Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздзел 25. Цікаўнік. Займацца ананізмам шкодна? Затое прыемна. Дык шкодна ці не? Усё прыемнае шкодна. Жанчына лепш за ананізм? Вядома, лепш. А займацца з жанчынаю шкодна? Небяспечна. Гэта іншае. Не шкодна. А з жанчынаю прыемна? Прыемна. Вы казалі, што ўсё прыемнае шкодна. Як быць? З жанчынаю небяспечна, а значыць і шкодна. Тады і ананізм такі шкодны, як і занятак з жанчынаю. Напэўна. А як лепш, з жанчынаю ці з мужчынам? Як каму? А вы спрабавалі з мужчынам? Спрабаваў, не спадабалася. А мне варта паспрабаваць? Калі дзеля цікаўнасці, дык не варта. А з жывёлаю прыемна? Не спрабаваў. Але ёсць такія, што займаюцца з жывёламі, вы іх не сустракалі? Сустракаў жанчыну, што займалася з сабакам. І ёй было прыемна? Напэўна, калі яна гэтым займалася. А з жывёламі шкодна? Небяспечна. А вы змаглі б паспрабаваць з жывёлаю? Напэўна, не змог бы. А чаму? Мне нават ад такой думкі робіцца непрыемна. Вы натурал? Так, і дарэчы, табе не здаецца, што нашая гутарка чымсьці нагадвае ананізм? Затое цікава, прыемна і ніякай шкоды.